ngalo yifa inna ma hiya andulenu dum ngol imita gol mabbe don ngoru tagol mabbe don dum zajiratu wahidatu ko wutandu woturu pet kanko allah on ko de wotere petto wutata.